hogy a sokadik perc velem nem könnyű, már is érzed. Vigyázz, ha mégis elakadnál, tudod, mi kell és nincs jobb annál. Így csak ügyesen, vonz tűzesen, ha jóket élted, ha mosolyod nézem. Süt a nap most csak a miénk, nézd az égen, gyönyörű szép. Ezer fénnyel rajzolt egy álmot, hogy tegyük ég át a világot. Volt egy álmunk csak a miénk, süt a nap, csík, gyönyörű szép. Ezer fénnyel egy szivárványt látok, bolond szívemben színes álmot. Sokadik év, tudom, hogy régen révbe értünk. Maradj, ha néha kiakadnál, szeress, nem kell több bármit kaptál. Nem feledem, nincs egyebem, csak nézd a szemem, s gyere, égel értem. Süt a nap most csak a miénk, nézd az égen, gyönyörű szép. Ezer fénnyel rajzolt egy együtt ég át a világot. Volt egy álmunk csak a miénk, süt a nap, csík, gyönyörű szép. Ezer fénnyel egy szivárványt látok, bolond szívemben színes álmot. Nem feledem, nincs egyebem, nézd a szemem, süt a nap most csak a miénk, nézd az égen, gyönyörű szép. Ezer fénnyel rajzolt egy álmot, hogy együtt éljük át a világot. Volt egy álmunk csak a miénk, süt a nap, csík, gyönyörű szép. Ezer fénnyel egy szivárványt látok, bolond szívemben színes álmot.